القول هدایت کړې شوی دوی ته په دنیا کې اله طیب اغه پاکه ته من القول د وینا نه دنیا کې د پاکي وینا طرف ته دیت لار سمکړې شوی و او د حدو مجهول صیغه ذکر کا یعنی الله رب العزت دیتا د اطیب من القول طرف ته هدایت کړو او پاک وینا نس مراد نو پرون تاسو واوریدل چې علما کرام لیکلي چې اطیب من القول څه ده وای اطیب من القول د دین مراد لا اله الا الله ده دا هدایت په دنیا کې ده او طیب من القول سده لا اله الا الله وتش خلیبان نه بلکې د دې عقیده دا کلمه طیبه چې کما عقیده خیغت مراد ده دارنګ یو قول دام ده چې دین مراد قران پاک ده دیو جن د قران په صفتی نمونو کې او نوم ده اطیب من القول اغه پاک ده وینا نه د اطیب من القول د قران په نمونو کې او نوم ده دا دایته راځوره بدلی ځکه ملاویږي چې دایته هدایت کړي شوی او اغه پاک ته ده وینا نه چې قران پاک ده او چا دام ویلو چې دینه مراد امر بالمعروف او نهی عن المنکر ده طیب من القول سره یعنی د الله د معروفات او د معروفات حکم کول او هغه تخلق را بلل او هر قسم منکرات نه من کول او بعد ویلي چې طیب من القول عام د ټول ذکر او اذکار ته شامل دي نکموز دې کرو جدا ک زکات ته ک تلاوت ته ک دعوت ال الله دې کا عقیدہ دا کا اعمال دی اغی ٹولو توی اتویب من القول وحدو دیت ہدایت کڑے شویو الی صراط الحمید طرف دلاری دستائلی شویتا دا مانا اغا وقت کیوا چکلا حدو الی اتویب من القول نمراد یعنی پا دنیا کشی و کا آخرت کشی وحدو ہدایت بوکڑے شی دوی ته یعنی په جنت کې هغه پاکی ته د وینا نه هغه پاکی ته د وینا نه څه شی ده نو دا غی ذکر ګورا تیر ده په سوره اعراف کې ګورې سوره اعراف اتمه پارا کې سوره اعراف ګورې چې جنت کې اطیب من القول څه شی ده او دا غی تفسیر قران پاک په کوم ترتیب سره کړي سورہ اعراف کی وئی آیات مبارک او گرئی دو سورہ اعراف درسل وختم نمبر آیات او گرئی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَنَزَعْنَا اللَّهَ وَيْرَوْبَ بَاسُمُنْغَا مَا هَغَا فِي صُدُورِهِمْ چِوِي پَسِنُودِ دِ جَنَّتِيَانُ كِي دِيَوْبَ الْسَرَا مِنْ غِلِّنْ دَسَخَبْكَانَا خَامَكَ أَخَا كَامِلَانْ مُمِنَانَمْ كَلَ دِيَوْبَ النَّپَلُ گُدِرُ خَبُرُ خَفَئِ نُدَا خَبْكَانْ بَيْدِ ظُلُنُنَا اللَّهَ لَرِكِ ونزعنا رابكا غمونغا روب باسمونغا ما في صدورهم آغا چی پسنو ددوی کیوی من غلن دس خبکاننا پداس جنتنو کی بی تجری من تحتهم الانحار چی روان بی بہی گی والان دید محلات و باغاتو ددوین نهرنا گراغا پاک دوینا نسوا وقالوا واي بدا مؤمنان په جنت کې الحمد لله الذي دا طيب من القول واي بدا جنتيان په جنت کې الحمد لله الذي طول تعريفنا او صفاتنا او حمدنا خاص الله لرضي الذي هغ الله هدانا لهذا چمږې دي جنت تر رسولو دې دې کې هدايت دا معنا اغه ذات لر حمد ندي چې مونږ سره زموږ کمزورو ندي مقام تر رسول و ما كنا لنهتديا او نو مونږه چې مونږ لار مونږ دلوي لولا ان هدانا الله کله مونږ ته هدايت نه وکړې کله الله توفيق دا الله مدد زموږ سره شامل حال نه وي نو مونږ به دې مقام تر رسیدل نه وي نداغ اطویب من القول دارنگی اگر ایتاسو سورہ فاتر کی رازی چی آغا اطویب من القول سشیرے چی کل جنتیانو نغمون تکلیفون لادشی ندیب وی سورہ فاتر کی رازی دو اشتم پارا کی سورہ فاتر رازی داغی آیات سلور درشم نمبر اگر وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور جنتیان چکل جنت وردن نشی او اٹول نعمتن ورت حاصل شی وقالوا ایبدا جنتیان الحمد لله طول حمدنا طول تعریفنا و صفتنا خاص اللہ لردی الذی حغا اللہ اذهب عنا الحزن چه بویت للری کل زمون غمنا و پریشانی زکت دنیا یو نم دے دار الاحزان دا غمون و دا فکرون پور او دا غمون بترغی ختمی گی نا ترسو سڑے جنت توردن نشویلی اذهب عنا الحزن چه بویت للزمون غمنا ان ربنا لغفور شکور بیشک رب زمونگا خامخا ډیر بخون کے دے شکور و بدلور کون کے دے الذی آغا اللہ احلنا دار المقاما چرا دنکو مونگا آغا کور دا پات کے دوتا دا جنت یو نم دے دار المقاما دا میشه دی رکی دو پات کی دو سے او د دنیا نوم د دار الفنا الذي هغ الله احلنا دار المقام چرای وستر مونږ کور د پات کی دو تا من فضله پخبل مهربانی وای زمون بس عملو زمون بس عبادت خدا دا اللہ محض فضل و کرمو چی مونگے دیزے تراوستو لا یمسنا فیہا نصبن نبرسی گی اس مونگت پدی جنت کے نصبن سستر والد بدن ولا یمسنا فیہا لغو و نفس تڑے دا سے خبر اوری چې نفس دے پریشان رے نو نصبن جسمانی ستڑے والے بنی لغوب نفسانی ستڑے والے بنی دا سے خبر بناوری چغی کے نفس دے سش ستڑے رش وہدو الی الطیب من القول او ہدایت بوکڑے شی دوی تج پا جنت کی غفا کو تدوی نانا جنت پاک زیده د پاکانو زیده ال تب داس خبره ناوری چې بغیر د پاک نه بل خبره پاک خبره وای خپل منس کې به پاک خبري د الله تر طرف نه سلامونه وای د ملائکو تر طرف نه سلامونه وای لکه سوره رعد وګورئ اطیب من القول سره قران داغي تفسیر کړي یار لسمه پاره کې سوره رعد رازی اطیب من القول کې دا خبره ده سورہ رعد یار لسم پارک رازی او پا سورہ رعد کی اللہ رب العزت دغا طیب من القول ذکر کری چه ملائک با پدی وردن نکی گی او دا ہر طرف نو دیت سلامو نوائی دا دی داغنے کو عمالو دا وجن آیات سلی رشتم گو رئی در رشتم آیات نوائی جنات عدنی یدخلونہا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ جنتو نبوی دا میشگیری یدخلونها چی وردن نبشی دا یغی تاسو کیا دی دی مخی آیات کی راغی صفتو نذکر کری ومن او هاغ سوک بم دی مومنانو سر وردن نشی سوالحا چی اغنیکانو من آبائهم دو والدینو ددوینا اغا خپل مومنان مسلمانان والدین بم ورسر وردن نکی و ازواجهم او دبی بیانو ددوینا و ذریاتهم او دا اولاد ددوینا والملائکت و فرشتی یدخلون علیهم وردن نکیگی و پدوی بانی من کل باب دا هر دروازی دا جنتنا او دا ملائک بورت سوئی سلامن علیکم سلامتی آدیوی پتاسو دا غهدو الاتوی بی من القول سلامن علیکم سلامتی آد اللہ دیوی پتاسو بی ما پا سبب دا غی صبرتم چتاسو دنیا کی صبر کڑیو فنعم عقب الدار نسخ دی دا جنت آخیری انجام دا دی کور دا جنت دا مومنانو دا پارا نو جنت کی بسیوی لکه سور واقعات آسو دشپی اکثر للی نالتوئی لا يسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما جنت کی بابا سا خبر ناوری نبد گناہ خبر آوری ہر طرف نا سلام و سلام بھئی ہر طرف نا سلام و سلام بھئی دارنگی سورہ یاسین کے وئی اکثر مسلمانان و تیادوی سلام قولا من رب الرحیم سلامتی آوئی دا اللہ دا طرف نا دا سلام دا چا دا طرف نئی دا رب رحیم دا طرف نوئی اللہ با جنتیانو بان سلام کئی وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ او ہدایت بوکڑے شی دویتا غپا کی تدوی نان پ جنت کی وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ او ہدایت بوکڑے شی دویتا طرف دلار دستائلی شویتا د جنت لار بورتا اللہ سمکی او حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی و ایزما دی قسم وی چی جنتی تا کله د جنت بارک حکم شي چې ورشه وېدا سي د خپل کور دنیا کې په کوسو لار وب خبردار ني لکه د جنت په لار ته به جټول عمر دې دل توسه ده دا سي خپل لار خپل بنگلي خپل اهل عيال دا ورته معلوم وي يرسو آیات مبارکه کې حال د کافرو ذکر کړي مخکې آیاتونو کې حال د مؤمنانو ذکر کو فرمای ان الذين بيشکا ها کسان کفرو چ کافر دی و یسدونا او خلق بندوی عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا دا اللہ لار قرآن دا اللہ لار احادیث مبارک دی دا اللہ لار دا نبی علیہ السلام تابداری دا والمسجد الحرام او خلق بندوی دا مسجد حرامنا لکن نبی علیہ السلام مکہ مکرمین روشڑلو او حدیبی مقام کی اثار کو ویتا سو مریت نشیرات لے نبی علیہ السلام دا 1500 یاد سوار لسو صحابہ کرام سرا دا عمر پنیت دا مدینی تو یہ بین راغ لے حدیبی مقام سر مشرکان وی مونگ تاسو حرم دا نپریش والمسجد الحرام او خلق بندوی دا مسجد حرام نا او اغا خلق بندوی چی اغای احل دا مسجد حرام نا الذي هغه مسجد حرام جعلناه چې ګرځول دې مونږه غا لناس د پاره د ټول خلکو مؤمنانو د هر مؤمن د پاره مدا ګرځول سوا ان العاکف فيه والباد برابر دې په دې حرم شریف کې په حقوق کې په عبادت او په طواف کې العاکف فيه هر آغا سوک چی آغا دیر دے پدی حرم کی او دا حرم باشند دے والباد او دا بار نرات لنکے کدا آغا ملک مسلمانان دی او کدا اطراف دا عالم نا امت مسلم راغلے دا ٹول امت مسلم پا حرم شریف کی مساوی حقوق دی سواءن العاکف فیه والباد برابر دی پدی کی العاکفو سی دن کی فیہ پدی کی والباد او دبار نرات لن کی تمام مسلمانانو مشترک حقوق دی پدې کې. نو د مطاف نا دارنګي د عبادت نا د مسجد حرام نه هیڅوک څوک بندول نشي ځکه دې کې مشترک حقوق دی د تمام امت مسلمه. کیو سړې دا غزې باشنده د مکی مکرمه او کسوک د بار نه راغله الله و سوا ان العاکف فیه والبار پدې کې د بار نه راتلون کې او د دغه د اوسیدون کې برابر دی. و من یرید او هر هغه چا چې را دولرلا فیه پدې حرم شریف کې به الحادن د گمراهی د بیدی نه به ظلم په ظلم سرا قصدن او عمدن نذقه من عذاب الیم نو بسکر وغت دا عذاب دردناک نا. دا آیات مبارکہ پر سمر مسائل مشتمل لے دیکھ رب العالمین دا کافرو دا غلوی کفر سرد نور گناہنو ذکر کئی اللہ و یوخ زما دا توحید و دا حبیب دا تابدارین خلق بندئی بل زما حبیب و دا غم و منان دا مسجد حرام نو بندئی حالان کی دیکھ ٹول برابر لے مسجد حرام کی گورا د تمام امت مساوی حقوق دی د تمام امت مسلمہ مساوی حقوق دی پدې الله و سوا ان العاکف فی والباد الذی جعلناه للناس یعنی دا غکور دی چې ګرځول دی موږ د خلکو د پاره سره پاره للصلاۃ والطواف والعباده دا د موږ د پاره دی طواف د پاره دی عبادت د پاره دی او سوا ان العاکف فیه والباد برابر دی دی دی کور پا تعظیم ساتلو کی او دی دی پا احکاماتو دا حج دا کولو کی کسوک دا غلط حاضر دے او کد بار بلادو نرازی کد بار بلادو نرازی دیو جنا وی حرم شریف کی دی تمامو مساوی حکوی تر دی چی باز احمدی طرف تلاڑو اگر چنن دی جمہور مسلک دا دے چه د مکی مکرمه دا کورونا دا پا کرایا ورکول شی او دا خرسول را خرسول شی او دور دا سمو چه دا خبر بند دوا چه دا حج پا موسم کی سوک خپل کور تا دروازه بن بنده. عمر رضی اللہ عنو اغا خلق بوال چه دروازی با کورونا تن لگو اینو دا حدود حرم چه سم رو لکر اس تو ذکر کو چه در کم سلویخ میلا او باز سلور کم سلویخ میل ذکر کرے دا حدود حرم دے ودی ٹولو کی اجر او ثواب چی نیکیو پلاگ دا ٹولو کی برابر دا دا مسجد حرام خصوصیت ندے بلکہ حدود حرم ٹولو کی یو نیکی پا یو لاگ دا. نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلق بمن کول چوی بس دا کورونا دا بخوشی سوک بدی دے کہ دروازہ نہ بند دے رست علماء کرام و فتوہ پدی ورکا چیاو دا مکی مکرمی زمکا داغی عبادے سوک پکرائے ورکولش ورن دا امام مالک دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک داو چی مکہ مکرم نبی علیہ السلام دا توری پزور غستے ور نو دا غنیمت تی غنیمت کی دا تمام امت مسلمہ شریک تی دا قول لے دا امام مالک او دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نو دا دغه امامانو قول دا دی چې دا به نه خرسولی شي نه به په کرایه ورکولی شي. وروستو علماو حالاتو له چوکتل نوی چې او په کرایه ورکولی شي زه خرسولی شي خو په دې کې حق د تمام و شریک او مشترک دی د تمام مسلمانانو حق په دې کې او خاص کر کوم ځایونو کې چې یعنی د حج احکامات ادا کی منا عرفات مزدلفه حدود حرم نو پدی کې تمام امت مسلمہ مساوی حقونه او د ارستی امت یو ورو چې خبردار کچا پدی کې د بی دین اراده قدر لو کنه سزا بور وګور آیات کریمه لګورې وای نور مقامات کې د مکی مکرمه نه علاوه که څوک د ګناه اراده او کې خو ګناه کړي ندن ولې رانی سینا ابرل مخال رسې او مکی مکرمی کی گناہ ندشوی تشی ارادی بانی د سزا ور کولو خبردارے ور آیات لگو رہی ومن یرد چاچ ارادہ کدر لہو لرلفیہ پدی حرم شریف کی بی الحادن دبی دینائی دگمراہی بی ظلم پا ظلم سرا قصدن و عمدن نو پتشی ارادی اللہ وی نزقہ من عذاب علی سزا به ورته د عذاب درناک نه. او الحاد پارم کې سده نو هر ګنا چې بار ګنا ده نو په حرم کې دګنه کی. بعضې د الحاد معنا په شرک کړي وا, بعضې د الحاد معنا دام کړي وا, لکه امام قرطبي او روحلمانی دې دې کې د الحاد غ معناګان را جمع کړي چې الحاد پارم کې سته وي. یو سړی په کې قتل کړي, الحاد دام نے چراغی حرم حدود کی اخکار کئی, اخکار حدود حرم کی حرام دے دا حرم اونی کٹ کئی. یا یو سڑے حج عمرے تدیو بغیر احرام اوردن نکی, بغیر احرام اوردن نکی دلم امام قرطبی وئی چرا پہ الحاد کرے. او عباز دام ویلی دا دیر قسم اونا سے بیسا خوڑن دام الحاد دے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وئی چې مونږ ته بددي خبره بیان کې دو چې الحاد په حرم کې دام دے, چې اوسړې سی بو لا والله وبلا والله وکلا والله دارنګینه دا قسم می دی په الله او قسمونه په کیسې فري اسی به سه قسم خړل ګنا دا نو دا په حرم کې الحاد دے. ادي وجه نه ګوره د سلف حضور الوی احتیاط. و ابن عمر رضی الله عنه چې حرم شریف لبراغ نو لهو فستاتوان دوخه می به ولګوره, احدهما فی الحل والآخر فی الحرم. یو خیمہ بے پا زمین حل کیو لگولا, کم حدود دو حرم نبار دے ایو با پا حرم کیو. نو کلچ بے دو موزی رادر لرولا نو دو حرم خیمے لبرادر نشو. نو کلک بے باز کارونو نو زمین حل لبلارو. نو چاورتی داولی وی دیوے کی کنیکی سیوا دن گنام با کی سیوا دن, نو دا غا معاملات و دنور و خبر و دا پارا کس ضرورت پا زمین حل تبتلو. دا غا شان دا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ بارک راغلی چی دا بزان لدو خیمے لگو لے, یو با زمین حل کیوا بل با زمین حرم کیوا, یو با زمین حرم کیوا. دیو جن علماء لکلی چی مکم و کرمہ کی چالا دا تو عام ضرورت وی او سوک زخیران دوزی کئی, ذخیران دوزی ته وی چې خلق په تکلیف دی او تا طعام او د خوراک شه د ګرانوالي د پاره یې نو وی احتکار الطعام فی الحرم الحاد فیه. دا ابو داود شریف روایت ته نبی علیہ السلام وی طعام ذخیره کول په حرم کې دا په حرم کې الحاد دی. بار علاقو کې ذخیران دوزی چې کله ضرورت وی نو حرام دا. او په حرم کې خوغس کیږي گناہ پکې دوګن کیږي, نو دغه الحاد فی الحرم هر گنا هر گنا چې هغه د حرم نه بار یو گناوی نو په حرم کې دوګ نکی. او دا مسله ابن مسعود رضی الله عنه غنو صحابه ذکر کړی چې مکی مکرمه نه بار په تشی ارادي سره الله نه دانی شي د گنا په ارادي, او په مکه مکرمه کې په تشی ارادي باندې مسری د دې وجه نه حدود حرم کې کدنه کو ډیر لوی اجر دی, نو پاغی کی دو گناہنم دیر لوی سزا دی. وجنے ما ابو حنیف رحمت اللہ علی وی بدا حرم دا زندگی نظام ساتلو دا داغ تقوی و وی دا دیر نیکیم سر سر سمان دا خود دیر کوگم بیا بغیر دو اورنا مبل دے کی سبی کنا. دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علی دا حرم دا زندگی تیرول و ناز لکی و خطرہ و یرکول. حدیث پاک کی مراغلی ابن کثیر دا حدیث دیرے کی ذکر کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی یو حدیث پاک کراغلی ورا صحاب الفیل چکل ددے کور روانول تراتلل نو رب العالمین ورت عذاب علیم ورکو او پا غیبان دکانو باران رو ورولو. آخر زمانہ کی مراغلی ویغذو هذا البيت جيش, اخر زمانہ کی یو لخر بد دی کور د مقابله د پر حتی اذا كانوا ببيداء من الارض دیب بيداء مقام کی وچ د مدینی منوره او د مکی مکرمه په منس کې نو خسرف به اولهم واخرهم د لخر اول او اخر بتول الله پس مکر کی وردن لکی خسرف به اولهم واخرهم. دارنگ راغلی دی یو حدیثی ذکر کرے نبی علیہ السلام وی اخیر زمانہ کی دی قریشو یو سڑے با یو اغب پا حرم کی الہات کئی نو داغ گناہ کد تمام پیریان و انسانان دو گناہون سرو تللیشی نو دو گناہ بت در نخیجی. الہات فی الحرم دا خطرناک خبر ہوا, او دیکی طول حدود حرم شامل لی لگا دیکی روح المعنی ذکر کری او د دې دې قول نه دا معلومیږي چې حدود حرم دا سلور کم سلویخ میل لري. خو بعض نور علما او لیکلي چې نه درې کم سلویخ میل لري. او اشعارو کې ذکر کړي ویل الحرم التحديد من ارض طيبه. حرم د پاره تحديد د هغه پاک ازمکه نه ورکل چې مسجد عائشه رضی الله عنها طرف تزي چې هغه ته تنعیم وي خلق عمره کوي نو دا د حرم ندری ملره دا پټولو کې نږدې زمين هل ته حرم د دری مل جوړي او طائف طرف ته چې زینو و مل جوړي او جدہ یا جدہ ورته وي جدی یا جدی طرف ته لس مل حرم جوړي او جو عرانی طرف ته نه مل جوړي او د بیت الله یوبن طرف نه و مل جوړي دا ټول چې راجم کې نو سلور کم سلویخ یاد ریکم سلویخ میله دی ته حدود حرم وي پدې کې یو نیکی پر یو لاک کم زه کې چې چاموزو کو کم زه کې تلاوت کو کم زه کې او ذل سبحان الله وي مردا یو نیکی پر یو لاک باندې یو نیکی پر یو لاک باندې دا ادا جمعه ترور د نبی رسول سلام زمانه کې لګ او بیا ترور ډېرې دو سمره چې دا جمعه ډېریږي نا هغه عمره حدود حرم کی ټول دغه عمره اجر او ثواب دي حدود حرم کی ټول دغه عمره اجر او ثواب دي نو په حرم شریف کی نیکیم ډیر ده خو هغه ځکه کی کسړه ګناو کی نو ګنام هغه ځکه کی سکیږي ګنام په هغه ځکه کی دوګن کی دیو جن سلف صالحینو که ضرورت مو نزان تبه دوخې می لګولې یو په زمین هل کی وا بل په زمین حرم کی وا بیا ګورې دی آیات مبارکه ان الذين بشكها كسان كفروا چی کافر دی و يسدون عن سبيل الله خلق بندوی دا الله دلارنا والمسجد الحرام او خلق بندوی دا مسجد حرام نا الذي هغه مسجد حرام جعلناه للناس چ ګرځول دې مونږ د پاره د خلکو سره پاره مونږ ګرځول لیس صلاتي و توافي والعباده د مز د پاره د طواف د پاره او د عبادت د پاره سوا ان العاکف فيه برابر دی اوسی دن کی پد حرم کې والباد او د بار نو راتلن کی د ټولو پکې مساوي حقوق دي و من يرد هر هغه چا چې را دولر لفیه په دې حرم شریف کې به الحادن د گمراهی او د نافرمانی به ظلم په ظلم سرا نذقه من عذاب الیم نو سزا وبسکو مونږه غت د عذاب دردناک نا ای و اذ ابراهیم حضرت